मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गिरह पुंसाम विमलै शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आप सभी का प्रश्नावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से, ईश्वर की असीम अनुकंपा से हम सभी जो है वेदांग में से अन्यतम वेदों का जो मुख है व्याकरण, उसको पढ़ रहे हैं। आइए, कल हमने जो बताया था भागा की जो सिद्धि हम कर रहे हैं और भागा की सिद्धि में जो भज धातु है, भज सेवायाम। हाँ हेलो जी, अठासी वाला के नंबर अभी लगा हुए सावन करू नहीं नेटवर्क नहीं छे। अच्छा जी, ठीक है, एक मिनट हाँ ठीक है, थोड़ा सा तो भज धातु जो है भज सेवा अर्थ में है, भज जो है सेवा अर्थ में है, सेवा अर्थ में भज धातु का प्रयोग होता है, भज सेवायाम। हमने बताया था तो भज धातु जो है थोड़ा सा रुक जाइए जी। भज धातु जो है सेवार्थ में है और ये वादिगण की धातु है और धातु जो है अनुदात्त है, अनित और उदात्त धातु है, सॉरी परितेत है, मुझे उभय पद ही है। भज धातु परस्मै पद में भी चलता है और आत्मने पद में भी चलता है। इतना हमने बता दिया था। हाँ सुनाई दे रही है? हाँ, तो भज धातु जो है सेवार्थ में बता दिया हूं मैं, ये आप लोग को आता है। ये भ्वादिगण की धातु है, धातु अनुदात है, स्वरितेत है। अब जो है भजा जो है, इसमें भजा जो है उपदेश से जननासिक इत, उपदेश से अनुनासिक अच इत भवति। उपदेश में अनुनासिक अच की संज्ञा होती है। तो जकार उत्तरवर्ती जो अकार है उसका नाम इत है। तो सबसे पहले कि अनुनासिक किसका नाम है, तो इस पर चर्चा चल रही थी कि मुख नासिका वचनोनुनासिक। तो ये मुख नासिका वचनोनुनासिक सूत्र निकाल लीजिए आप सभी। ये पहला अध्याय पहला पाद का आठवां नंबर शायद सूत्र है। तो इसको, हाँ इसको आप निकाल लीजिए। बताया था मुखनासिका वचन प्रथमा विभक्ति एक वचन है और अनुनासिका ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है। इसमें समास है मुखम च नासिका च इति मुखनासिकम। मुखम च नासिका च इति मुखनासिकम। नासिकम जो है कल भी मैंने बताया था, हालांकि ये आगे इसका प्रसंग आएगा। एक सूत्र है द्वंद्वश्च प्राणी तुरी सेनांगा नाम, इससे एकवद भाव हो गया है, एक वचन हो गया है और फिर वह नपुंसक नपुंसकम से नपुंसक, तो मुख नासिकम ऐसा बन जाता है। है नासिका स्त्रीलिंग परंतु यहाँ पर मुखम च नासिका चैती मुख नासिकम, ये समाहार द्वंद्व समास है। और आ वचन, हाँ जी, एक कल हमने पढ़ाया था मुखम च नासिका च इति मुखनासिकम। मुखम च नासिका च इति मुखनासिकम। और आवचनम में है समास ईषद वचनम आवचनम। वचन का अर्थ है उच्यते इति वचनम, यहाँ पर भाव में वचन शब्द है। वच धातु से ल्युट प्रत्यय करेंगे तो वचनम बन जाएगा नपुंसकलिंग में। तो ईषद वचनम आवचनम। आ के छह अर्थ हैं, हमने बताया था आ के जो हैं छह अर्थ हैं, वह है ईषद अर्थे क्रिया योगे मर्यादा विधौ चय एत मातम गीतम विद्यात। यहाँ पर जो है कल मैंने एताम आताम बता दिया था, लग रहा था मेरे मुख में आ रहा परंतु नहीं, फिर बाद में इस पर मैंने विचार किया तो गीतम जब ये द्वितीय एक वचन है अकारांत तो एतम होगा आतम होगा आताम नहीं होगा। तो एतम आतम गीतम विद्यात। अजी क्या चीज, वो लिखा दिया हूँ वहां पे मर्यादा भी विधौ चय, वहां लिखा दिया हुआ हूँ, इस पर फिर दोबारा मैं नहीं करूंगा, आगे चल रहा हूँ मैं। ईषद अर्थे क्रिया योगे मर्यादा भी विधौ चय एतम मातम गीतम विद्यात वाक्य स्मरणयोर गीत, लिखा दिया हुआ हूँ वहां पे। तो आ के छह अर्थ हैं, उनमें से जो आ दो प्रकार के मिलते हैं, एक नित आ मिलता है और एक अंगित आ मिलता है। जैसे आंग उपसर्ग में जो आंग उपसर्ग है तो आंग जो है क ख ग घ ङ आ के आगे क ख ग घ ङ पंचम वर्ण हलंत जो है, तो आंग ये उपसर्ग है, उस ङ की हलंत्यम से संज्ञा है, तो ये नित आ हुआ, और एक आ है जिसमें ङ नहीं है, ङ है ही नहीं, उसकी इत कैसे होगी, इसलिए अंगित आ। तो दो तरीके का आ मिलता है, एक अंगित आ, दूसरा अंगित आ। तो अंगित जो आ है उसके चार अर्थ हैं, एक अर्थ है ईषद, दूसरा अर्थ है क्रिया योग, तीसरा अर्थ है मर्यादा, चौथा अर्थ है अभिविधि। ये गित है जिसमें ङ, हाजी अंगित के चार, गित जो आकार हैं उसके चार अर्थ हैं, आ के छह अर्थ हो गए, उसमें से चार जो गित आ के चार अर्थ हैं, एक अर्थ है ईषद, दूसरा अर्थ है क्रिया योग, तीसरा अर्थ है मर्यादा, चौथा अर्थ है अभिविधि। ये चार अर्थ हो गए नित आ के, जिसमें ङ की संज्ञा हो, ङ जिसमें हो। और अंगित जो आ, केवल आ, उसमें ङ नहीं है, तो अंगित जो आ है उसके दो अर्थ हैं, एक वाक्य, दूसरा स्मरण। माने वाक्य अर्थ में भी जो है, वाक्य में भी ये प्रयुक्त होता है। माने वाक्य का मतलब हुआ कि पूर्व कही बात को जो है अयथा करने के लिए, अयथा करने के लिए जो प्रयुक्त वाक्य है उसमें, जैसे उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा, वाक्य का जैसे उदाहरण हो जाएगा कि आ एवं नुमन्य से, ये है उदाहरण, आ एवं नुमन्य से। तो अब तू ऐसा मानता है, इसका यह अर्थ आ एवं तू, आ एवं नुमन्य से, अब तू ऐसा मानता है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले तू ऐसा नहीं मानता था, अब मानने लगा है। तो आ एवं नुमन्य से, तो यहां पर वाक्य का मतलब ये हुआ कि जो पूर्व कही हुई जो बात है उसको अयथा, अर्थात पहले वो ऐसा नहीं मानता था, अब इसको ऐसा मानने लगा है, तो पहले कही हुई बात को अयथा कर दिया, जैसा था उससे विपरीत हो गया। उस पूर्व कही हुई बात को अयथा करने के लिए जो प्रयुक्त वाक्य है उसमें आ का प्रयोग होता है, आ एवं नुमन्य से, अर्थात पहले तू ऐसा नहीं मानता था, अब तू ऐसा मान रहा है, आ एवं नुमन्य से। तो पूर्व कही हुई जो बात है, पूर्व कोई भी व्यक्ति किसी चीज की प्रतिज्ञा किया परंतु बाद में वो ऐसा नहीं, ऐसा मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं कि भाई ईश्वर जो है सर्वव्यापक है, ईश्वर जो है निराकार है। अब ईश्वर निराकार है, गॉड इज फॉर्मलेस, तो ईश्वर निराकार है और कोई हमसे डिबेट कर रहा है परंतु वह ईश्वर को निराकार नहीं मान रहा है, परंतु बाद में उसकी बुद्धि में जब आई, उसकी विद्या जब बढ़ी, तब फिर वह ईश्वर को निराकार मानने लग गया, तो तब कहेंगे आ एवं नुमन्य से, पहले तुम ईश्वर को निराकार नहीं मानते थे, अब मानने लगे हो आ एवं नुमन्य से। तो यहां पर पूर्व कही हुई जो बात है, पूर्व जो उसने कहा कि ईश्वर साकार है, उसको अयथा करने के लिए, जैसा नहीं है वैसा, मतलब उसको निग्लेक्ट करने के लिए ये आ का प्रयोग किया जाता है वाक्य में, इसलिए वाक्य हो गया। और दूसरा जो है आ का जो है अंगित जो आ है उसका जो अर्थ है वह स्मरण है, स्मरण अर्थ में। जैसे उदाहरण के लिए आ एव किलम तत्, आ एव किलम तत्, माने आ एव किलम तत्, स्मरण अर्थ में। तो आ एवं किल तत्, नहीं मेरी तो आवाज हम डबल नहीं आ रही है, पता नहीं कभी कभी ऐसा होता है। स्मरण अर्थ में है कि आ एव किलम तत् या आ एवं किल तत् आव आ एवं किल तत् या आ एव किल तत्। हाँ वह ऐसा ही है, स्मरण कर लिया यहाँ पे ऐसा ही है। तो स्मरण आ यहाँ पर स्मरण अर्थ में हो गया आ एवं किल तत् माने आ एवं किल तत् ऐसा ही है, वह ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है। तो याद कर दिया, तो याद कर लिया, तो स्मरण अर्थ में हो गया। तो दो वाक्य अर्थ में माने पूर्व कही हुई बातों को अयथा करने के लिए, पूर्व कही हुई बातों को अयथा करने के लिए जो वाक्य में प्रयुक्त जो आ है उसको कहेंगे वाक्य। उस वाक्य में जो है आ का प्रयोग होता है, उस वाक्य अर्थ में आ का प्रयोग होता है और अंगित आ है वो। और ऐसे ही स्मरण अर्थ में आ एवं किलतत, हाँ ऐसा ही है। तो ये स्मरण अर्थ हो गया। और चार जो अर्थ है वह है ङित, ईषद अर्थ हो गया। जैसे अभी ईषद वचनम आवचनम, ईषद वचन मुख नासिका वचनोनुनासिका, तो ईषद वचनम आवचनम थोड़ा कहना, वचनम जो भाव अर्थ में है तो थोड़ा कहना ये हो गया। तो ईषद वचनम आवचनम। और दूसरा है क्रियायोग, तो गच्छति है उसमें आ जोड़ दिया तो आ गच्छति हो गया। ऐसे ही मर्यादा हो गया, मर्यादा और अभिविधि दोनों दोनों जो है अवधि को बताता है, दोनों में सीमा है। मर्यादा सीमा को कहते हैं, अभिविधि भी सीमा है, परंतु मर्यादा का अर्थ होता है, मर्यादा और अभिविधि में अंतर होता है। तेन विना मर्यादा भवति, तेन का मतलब है तेन, लिखे तेन इजकल टू निर्दिष्ट देशेन, तेन निर्दिष्ट देशेन विना मर्यादा भवति, तेन निर्दिष्ट देशेन विना मर्यादा भवति, तेन निर्दिष्ट देशेन विना मर्यादा भवति। लिख लिया, लिख लेंगे तो बोल देंगे कि तेन निर्दिष्ट देशेन विना मर्यादा भवति। बालबोध जी लिख लिए, तेन निर्दिष्ट देशेन विना मर्यादा भवति, तेन निर्दिष्ट देशेन विना मर्यादा भवति। या वेणु जी आप लिख लिए, तेन निर्दिष्ट दे, हाँ जी हाँ, तेन निर्दिष्ट देशेन विना मर्यादा भवति माने जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि आ पाटली पुत्रात मेघो वृष्टः, आ पाटली पुत्रात मेघो वृष्टः, ये उदाहरण हुआ। अब यहां पर आ का संबंध पाटलिपुत्र के साथ है, तो यहां पर निर्दिष्ट देश है पाटलिपुत्र, तो निर्दिष्ट देश को छोड़ करके जो वर्षा हुई अर्थात आ पाटलिपुत्रात वृष्टो देवः या आ पाटलिपुत्रात मेघो वृष्टः, पाटलिपुत्र पटना से पहले पहले वर्षा हुई या मेघो वृष्ट, मेघ मेघो वृष्ट, और या ऐसा कह दिया कि आ क्लीवलैंड नगरात मेघो वृष्ट, आ बेंगलोर नगरात मेघो वृष्ट, या जो जिस क्षेत्र में है, तो निर्दिष्ट जो देश है, निर्दिष्ट जो स्थान है, तो क्लीवलैंड, पाटलिपुत्र, बेंगलोर एटसेट्रा इत्यादि, जो भी निर्दिष्ट देश है उसको छोड़ करके मर्यादा होती है। तो अर्थ होगा कि आ क्लीवलैंड नगरात बृष्टो देव या मेघो बृष्ट, तो क्लीवलैंड नगर से पहले पहले वर्षा हुई, तो उसको अर्थात क्लीवलैंड नगर को छोड़ करके और सब जगह वर्षा हुई, पर तो क्लीवलैंड में नहीं हुई, और सब जगह चारों तरफ वर्षा हुई पर तो बेंगलोर में वर्षा नहीं हुई, और सब जगह चारों तरफ वर्षा हुई पर तो पटना में नहीं हुई, तो पटना को छोड़ करके वर्षा हुई, इसको कहते हैं मर्यादा। समझ गए जी? पाटलिपुत्रात विष्टो देव या मेघो वृष्ट, कुछ भी कर दीजिए। पाटलिपुत्र से पहले पहले देव बरसे, माने पाटलिपुत्र से पहले पहले देव बरसे, देव माने देवता हो गया, वरुण देवता हो गया, इंद्र देवता हो गया, जो भी है अर्थात जल का जो देवता जो वरुण है, तो अर्थात कहने का अभिप्राय कि पाटलिपुत्र से पहले पहले वर्षा हुई, तो ये मर्यादा है। समझ में आ गया जी? समझ में आया? हेलो बालबोध जी, तो बोल क्यों नहीं रहे? समझ में आया? हेलो अरे पाटलिपुत्र से पहले वर्षा हुई, तो उसको पाटलिपुत्र को छोड़ करके सब जगह वर्षा हुई, इसका नाम मर्यादा है। कि वाक्य में आ का संबंध जिस देश के साथ है, उस देश को त्यागना, त्याग करके अलग वर्षा हुई, ये मर्यादा हो गया। निर्दिष्ट देशेन विना मर्यादा भवति, मैं कह रहा हूं मर्यादा उसका नाम होता है जो निर्दिष्ट देश है उसको विना माने छोड़कर। समझ में आया? हाँ, पाटलिपुत्र को छोड़ करके बाद बाकी जगह वर्षा हुई, तो ये आ का अर्थ हुआ विना, माने मर्यादा अर्थ हो गया ना जी, सीमा नहीं है, मर्यादा माने सीमा हो गया ना जी, वह ये सीमा दे दिया कि पाटलिपुत्र को छोड़ करके वर्षा हुई, ये सीमा हो गई, ये मर्यादा है, और अभिविधि भी ये भी सीमा है, पर तो इसमें है कि तेन निर्दिष्ट देशेन सहित अभिविधि भवती, लिख लीजिए, तेन निर्दिष्ट देशेन सहित अभिविधि भवती, तेन निर्दिष्ट देशेन सहित अभिविधि भवती, तेन सहित अभिविधि भवती, माने निर्दिष्ट पाटली निर्दिष्ट उस जैसे तेन का वहां पर था, यहां पर केवल सहित ही केवल जोड़ देना है, सब वैसा का वैसा ही है। तेन निर्दिष्ट देशेन विना मर्यादा भवती, और तेन निर्दिष्ट देशेन सहित अभिविधि भवती। समझ में आया? तेन निर्दिष्ट देशेन सहित अभिविधि भवती, लिख लिया, वही उदाहरण है। आ पाटलिपुत्रात बृष्टो देव, वही उदाहरण हो जाएगा। आ क्लीवलैंड नगरात बृष्टो देव, आ बेंगलोर नगरात बृष्टो मेघो बृष्ट, वही उदाहरण हो जाएगा। उदाहरण वही हो जाएगा ना, क्योंकि जो है यहाँ पर यह है कि मर्यादा और अभिविधि में, भाई यदि वर्षा पटना को लेकर के हुई है तब भी वही वाक्य होगा, बस आपका दृष्टि क्या है उसके आधार पर, आपका क्या वस्तु स्थिति क्या है उसको देख करके वहां के आप पाटलिपुत्र देखो वृष्ठभ हो वो क्या बोलते कि वो बाल बोध आ जरेल ग्रामात मेघो वृष्ट आ जरेल ग्रामात मेघो वृष्ट आ पूरे जरेल गांव में जो है मेघ को लेकर के वर्षा हुई माने और जो है बेनीपट्टी हो गया नवटोली हो गया आसपास के जो भी है वहां तो वर्षा हुई अब जरेल में भी वर्षा हुई तो आ जरेल ग्रामात मेघो वृष्ट ये भी हो जाएगा। और यदि आसपास वर्षा हुई परंतु जो है कि गुरुकुल में वर्षा नहीं हुई, गुरुकुल में वर्षा नहीं हुई आसपास वर्षा हुई पर तो गुरुकुल के जो प्रांगण में वर्षा नहीं हुई या जरेल गांव में वर्षा नहीं हुई तो कहेंगे कि आ जरेल ग्राम आत वृष्टो देवा, जरेल ग्राम को छोड़ करके वर्षा हुई या आ गुरुकुलात वृष्टो देवा आ गुरुकुलात मेघो वृष्ट गुरुकुल को छोड़ करके वर्षा हुई। समझ में आ गया स्थिति क्या है, दृष्टि आपका क्या है, वाक्य वही है, वह वही मर्यादार्थ में भी है और अभिविधि अर्थ में भी है। यदि पूरे गुरुकुल के लेकर के अब जरेल गांव को लेकर के यदि वर्षा हुई तो वो उसका वो अर्थ हो जाएगा, जरेल गांव को छोड़ करके वर्षा हुई तो उसका वह अर्थ हो जाएगा। क्या चीज अभी उसको तो फिर समझाऊंगा ही, उसको अभी समझाऊंगा ही। आप अभिविधि समझ गए कि नहीं, क्रिया योग समझे कि नहीं, आगच्छति आगच्छति क्रिया योग गया ए ही ये क्रिया योग हो गया, उसमें आंग और ई है क्रिया योग हो गया। तो क्रिया योग मर्यादा और अभिविधि तीन अर्थ समझे कि नहीं, तीन अर्थ आप लोगों को समझ में आया। आगच्छति माने आता है, गम धातु के साथ आ का प्रयोग है, विपरीत अर्थ को दे रहा है ना जी, क्रिया के साथ आ का संबंध है कि नहीं, तो क्रिया के संबंध अर्थ में, क्रिया के योग अर्थ में, तो क्रिया के साथ योग तो है ही आ का अंगित जो आ है, तो क्रिया योग मर्यादा अभिविधि पे और बार बार आएगा, आप चिंता नहीं कीजिए। ईषद अर्थ अब ईश क्रिया तो नहीं हुआ, योग माने क्या होता है बताइए, योग माने क्या होता है और निर्देश अर्थान के बिना यदि कोई कार्य होता है निर्दिष्ट देश को छोड़ करके, बिना माने छोड़कर, निर्दिष्ट देश को छोड़ करके मर्यादा होती है, निर्दिष्ट देश को पकड़ करके उसके सहित अभिविधि होती है, बस यही तो दोनों सीमा है, एक सीमा का अर्थ है मर्यादा, दूसरे सीमा का अर्थ है अभिविधि। तो आइए हम अपने प्रसंग पे आए, वो तो इसमें कारिका में था इसलिए मैं बता दिया, यहाँ प्रसंग है ईषद अर्थ, ईषद वचनम आवचनम, क्या है जी, ईषद वचनम आवचनम। एक प्रश्न है, हाँ बोलिए, ईषद वचनम जो कह रहे हैं वो कौन सा अकार की बात कर रहे हैं, वो पूरा सूत्र है उसमें कौन सा आकार की बात कर रहे हैं, ये गीत आकार की बात कर रहे हैं, गीत आकार की, दो प्रकार का आकार है ना जी, एक नित आकार है एक अंगित आकार है, तो ये नित आकार की बात हो रही है यहाँ पर। वो कौन सा है वो मुझे समझ नहीं आ रहा, आवचन है ना, आवचन मुख नासिका वचन, तो नासिका और आवचन है ना जी, अकर शब्द निर्गल लग गया, तो आवचन। अब समझ गए, मुख नासिका वचनों में जो आवचन है उस आवचन की व्याख्या कर रहे हैं। समझ गए। हाँ, तो आ का अर्थ है ईषद और वचन का अर्थ है कथनम, वचनम का अर्थ है कथनम, उच्चते भाव अर्थ में उच्चते इति वचन, उच्चते इति वचनम मने थोड़ा बोलना, क्या जी, थोड़ा बोलना, थोड़ा कहना, यह। तो यहां पर जो है आवचनम मुखम च नासिका च, या मुख और नासिका दो है इसलिए आवचन को भी एक आवचनम च, आवचनम च इति आवचनम, ऐसा कर लीजिए, आवचनम च, आवचनम च इति आवचनम, ये एक शेष हो गया। जैसे रामस्य रामस्य इति रामो होता है, तो यहाँ पर आवचनम च, आवचनम च इति आवचनम, क्योंकि मुख नासिकम है, तो एक आवचनम का संबंध हो गया मुख के साथ और दूसरा आवचनम का संबंध हो गया नासिका के साथ। तो मुख मने एक नियम है कि द्वंद्वान्ते द्वंद्वादौ सूयमानं पदं प्रत्येकम अपि संबध्यते, द्वंद के द्वंद समास के शुरू में और द्वंद समास के बाद में यदि जो भी शब्द सुनाई दे उस द्वंद समास के प्रत्येक शब्द के साथ उसका संबंध होता है। तो आवचनम का संबंध मुख के साथ भी है और आवचनम का संबंध नासिका के साथ भी है, ये चीज ध्यान में रखना है। तो मुख नासिकम और फिर आवचनम, इन दोनों का समास करेंगे मुख नासिका वचनम में, तो मुख नासिकम आवचनम यस्य स मुख नासिका वचन, ये बहुव्रीहि समास हो गया, मुख नासिकम आवचनम यस्य स मुख नासिका वचन, समझ में आया जी, मुख नासिकम आवचनम यस्य मने यस्य मने यस्य वर्णस्य, बहुव्रीहि समास हो गया, मने द्वंद समाहार द्वंद गर्भ बहुव्रीहि हो गया, मुख नासिका वचन। तो आवचनम का संबंध मुख के साथ भी है, नासिका के साथ भी, तो क्या हो गया कि ईशल थोड़ा वचनम मने कथनम, थोड़ा मुख से कथन, थोड़े नाक से कथन, मने अर्थ थोड़ा मुख थोड़ा नाक से बोलना होता है जिस वर्ण को, या जिस वर्ण का कथन थोड़ा मुख से थोड़ा नाक से बोला जाता है उसको कहते हैं अनुनासिक। माने मुख नासिकम आवचनम यस्य वर्णस्य तो अनुनासिक संजो भवती, ये अर्थ हो गया। बहु समास है कि मुख नासिका वचन, मुख नासिकम आवचनम यस्य समुख नासिका वचन, यस्य मने यस्य वर्णस्य, तो यस्य वर्णस्य मुख नास्य आवचनम मने आवचनम मुखम आवचनम नासिका नासिकम नासिका, तो थोड़ा मुख अर्थात किंचित मुखे न, भाव में जब कहेंगे अपने शब्द में तो किंचित मुखे न किंचित नासिकया यो वर्ण उच्चार्यते तो अनुनासिक संज्ञा भवती, थोड़ा मुख से थोड़ा नाक से जो वर्ण उच्चारण उच्चरित होता है उसका नाम अनुनासिक है, ये भाव हुआ। शब्दार्थ तो यही हुआ कि मुख नासिका वचन है, मुख नासिका वचन है जिस वर्ण का, जिस वर्ण का कथन मुख और नासिका है उसका नाम है मुख नासिका वचन, तो हो जाएगा सीधे मुख नासिका वचन अनुनासिक संज भवती, या मुख नासिका वचनो अनुनासिक संजो भवती, ये इसका अर्थ हो गया। समझ में आया जी कुछ कि नहीं समझ में आया? मुख नासिकम आवचनम यस्य वर्णस्य, माने जिस वर्ण का थोड़ा कथन मुख और थोड़ा कथन नाक, माने थोड़ा जो कहना मुख से है, थोड़ा कहना नाक से है, उसका नाम है अनुनासिक। समझ में आ गया जी? जी बालबोध जी, आपको समझ में आया? श्रवण जी, हाँ संजय अनुनासिक का पुण्य से संजय भवती हो जाएगा ना जी। वो तो समास के आधार पर अर्थ कर दीजिए ना कि मुखनासिकम आवचनम यस्य वर्णस्य, तो अनुनासिक संजको भवती या संजयो भवती। ये मैंने कहा कि मुख और नासिका आवचन है जिस वर्ण का, मुख जिस वर्ण का आवचन मुख और नासिका है, अर्थात जिस वर्ण का थोड़ा सा कथन मुख और नासिका है, जिस वर्ण का थोड़ा सा बोलना वचन मने बोलना, जिस वर्ण का थोड़ा बोलना मुख और थोड़ा बोलना नासिका है। शब्दार्थ ये हुआ कि जिस वर्ण का आ माने थोड़ा, वचनम माने कथनम माने बोलना, तो जिस वर्ण का थोड़ा बोलना मुख और आवचनम कथनम नासिका से भी है, तो जिस वर्ण का थोड़ा बोलना नासिका, माने दोनों अलग अलग नहीं, माने जिस वर्ण का थोड़ा बोलना मुख और थोड़ा नासिका है, उसका नाम अनुनासिक है। समझ गए जी? वह अनुनासिक है। ये समझ में आ गया? जैसे उदाहरण के लिए अब्र आ अपह, तो आ जो है ये नाक और मुख दोनों से बोला जा रहा है। चन आ इंद्र, तो आ जो है वह मुख और नाक से बोला जा रहा है। तू पठ एद गाद्री इमिदा भज, तो भज ज में अ जो है वो मुख और नासिका दोनों से बोला जा रहा है, इसीलिए अ जो है अनुनासिक है। समझ में आया जी? अनुनासिक क्योंकि थोड़ा मुख और थोड़ा नाक से बोला जाता है, माने किंचित मुखे न अपनी भाषा में। शब्दार्थ तो मैंने बता दिया उसके क्या बोलते हैं कि इसके आधार पर तो मुख नासिका वचन अनुनासिक भवती, बस ये हो गया। मुख नासिका वचन अनुनासिक संजक भवती, तो मुख नासिका वचन का मतलब क्या हुआ? मुख नासिकम आवचनम यस्य वर्णस्य स अनुनासिक संजक भवती, इसका मतलब ये हुआ कि जिस वर्ण का आवचन थोड़ा कथन थोड़ा बोलना मुख और नासिका है, उस वर्ण का नाम अनुनासिक है। ये हो गया, समझ में आया जी? दोनों तरीके से अर्थ सीधे सूत्र के आधार पर आपको यदि समास समझ में आ रहा है तो मुख नासिका वचन अनुनासिक संजक भवती, ये हो गया अनुनासिका भवती, ये अर्थ हो गया। बस कुछ नहीं करना है इसमें, मुख नासिका वचन अनुनासिका भवती। समास यदि आपको समास को पूरा तोड़ के करना है तो मुख नासिकम आवचनम यस्य वर्णस्य स अनुनासिकः संज्ञः भवति या संज्ञकः भवति, माने मुख नासिका आवचन है जिस वर्ण का, उसका वह अनुनासिक संज्ञक होता है, वह अनुनासिक संज्ञा वाला होता है। समझ में आ गया जी? गुरुकुल में विद्यार्थी को समझ में आया कि नहीं आया? भाई जी आपको समझ में आया? हाँ हाँ, बस बस यही तो है, जिस वर्ण का थोड़ा मुख से थोड़ा नाक से किया जाता है उसका नाम अनुनासिक है, यही तो है इसका मतलब। और समास पर विचार करना, आवचनम का अर्थ है थोड़ा बोलना, थोड़ा, ईषद माने आ माने ईषद थोड़ा, और वचनम माने कथनम, हिंदी में कहेंगे बोलना, कहना, तो थोड़ा कहना मुख माने जिस वर्ण का थोड़ा कहना मुख और नासिका है। अब इसको यदि अभी माने और थोड़ा परिष्कृत हिंदी में बोलोगे तो हो जाएगा थोड़ा मुख से थोड़ा नाक से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसका नाम अनुनासिक है। समझ में आया कि नहीं आया जी? अच्छा आ पहले बताइए आवचनम का मतलब क्या है, आवचनम माने क्या है, आवचनम का मतलब आप क्या समझते हैं? थोड़ा बोलना बस। जैसे मैं कहूंगा ओष्णम जलम देही, ओष्णम जलम देही, तो मैं कहूंगा ओष्णम, तो उसम है ईषद उष्णम ओष्णम ओष्णम, तो थोड़ा गर्म जल दो भाई, थोड़ा गर्म जल दो, तो मैं कहूंगा भो श्रवण ओष्णम जलम दे, तो ओष्णम में जो आ है वह आ का अर्थ है आर ऊ मिलकर के ओ बन गया, तो आ का अर्थ है थोड़ा, तो थोड़ा गर्म जल, थोड़ा उष्ण जल, जैसे वॉर्म वाटर जिसको कहते हैं, वॉर्म वाटर को संस्कृत में कहते हैं ओष्णम, तो ऐसे ही आवचनम का अर्थ है किंचित वचनम, ईषद वचनम, ईषद माने किंचित। नहीं समझ में आया अभी भी? ओहो आगे चलूं भाई जी, आगे चलें। अच्छा इतना सब आपको समझ में आ गया? चलिए जी, अब जो है इसको दूसरे तरीके से भी इसका अर्थ कर सकते हैं। ये तो अभी हमने आपको ये, अच्छा ये जो है हमने आपको अभी महाभाष्य के आधार पर हमने बताया, वो आगे भी जो बताऊंगा वो भी महाभाष्य के आधार पर ही होगा, जिसको काच का वृत्ति में, जिसको क्या कहते हैं कि काच का वृत्ति में और सिद्धांत कौमदी में, लघु सिद्धांत कौमदी में, सब में जो है उसका आश्रयन किया है। प्रथम वृत्ति में महाभाष्य का जो, महाभाष्य का जो प्रथम सिद्धांत है उसका आश्रयन किया है, और उन्होंने दूसरे वाला किया है, तो दोनों ठीक है, दोनों में कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए मुख नासिका वचनोनुनासिका में, यहाँ पर वचन का अर्थ तो यहाँ पर, वहां तो वचनम माने कथनम था, और यहाँ पर वचन पुमलिंग ही होगा और अर्थ हो जाएगा उच्चते यह स वचन। कोई मशीन यहाँ, कोई भी मशीन नहीं चल रहा है, कभी कभी ऐसा होता है। आप भी, मैं भी जब यहाँ बोलता हूँ तो मुझे भी डबल आवाज आती है, वो तो अब उसको तो ठीक करेंगे तभी होगा। चलिए मैं बोल रहा हूँ, अब देखिए तो अब कैसी आवाज आ रही है, अब कैसी आवाज आ रही है? तो दूसरा जो है, दूसरा जो है मुखनासिका वचन में, मुखनासिका वचन में, हाँ हेलो अब आवाज ठीक आ रही है? हाँ तो ठीक है, चलिए तो वचन का अब दूसरे तरीके से जो मैं अर्थ बता रहा हूं उसका है कि उच्यते यह स वचन, लिखिए उच्यते यह स वचन, उच्यते यह स वचन, वचन जो बोला जाता था, वर्ण वचन माने वर्ण जो बोला जाता है, जो बोला जाता है यह स वचन। यहां पर वचन कर्म अर्थ में, वहां पर भाव अर्थ में हमने किया था, यहां पर कर्म अर्थ में हो गया। उच्यते यह स वचन माने जो बोला, माने वर्ण वचन माने हो गया वर्ण, जो बोला जाता, जो वर्ण बोला जाता है उस वर्ण का नाम है वचन। अब जो है मुख नासिका में समास है, मुखेन पहले मुखेन, मुखेन सहिता इति मुख सहिता, मुखेन सहिता इति मुख सहिता, ऐसा कीजिए। हाँ मुखेन सहिता, हाँ तृतीय तत्पुरुष समास, मुखेन सहिता इति मुख सहिता, क्या आपने लिखा? हाँ मुखेन सहिता इति मुख सहिता, मुखेन सहिता इति मुख सहिता लिख लिया। हाँ ये तृतीय तत्पुरुष समास हो गया, ये तृतीय तत्पुरुष समास हो गया। ओहो तृतीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष समास हुआ मुखेन सहिता मुख सहिता। अब मुख सहिता के साथ नासिका का समास है, मुख सहिता नासिका इति मुख नासिका, मुख सहिता नासिका इति मुख नासिका। मुख सहिता नासिका, इसमें सहिता पद का लोप हो गया, एक वार्तिक है शाक पार्थिवादीनाम सिद्धय उत्तर पद लोपस्योपसंख्यानम, ये वार्तिक है। मुख सहिता नासिका है तो मुख नासिका, हाँ तो मुख नासिका में सहिता है ना, मुख नासिका में सहिता आपको दिखाई दे रहा है, मुख नासिका जब आप बोलते हैं उसमें सहिता सुनाई दे रहा है क्या? ओहो तो विग्रह है, मुख सहिता नासिका मुख नासिका, मुख नासिका जो आप बोलते हैं उसमें सहिता पद सुनाई दे रहा है, तो वो सहिता कहाँ गया? तो उस वो सहिता का लोप हो गया। एक वार्तिक है शाक पार्थिवादीनाम सिद्धय उत्तर पद लोपस्योपसंख्यानम, ये वार्तिक है। रिलायंस में लगा दलिए कि थरथरा का बारे में नहीं, रिलायंस में नहीं लगाया हूँ मैं, कभी कभी ऐसा होता है। शाक पार्थिवादीनाम सिद्धय उत्तर पद लोपस्योपसंख्यानम, ये वार्तिक है। अभी वार्तिक लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, बस उतना इस पर मत जाइए। इस वार्तिक से सहिता पद का लोप हो गया, उत्तर पद का लोप हो गया है, तो मुख नासिका बन गया। अब जो है मुख नासिका का वचना के साथ समास है, वो भी है मुख नासिकया वचन, मुख नासिका वचन, ये है लिखिए मुख नासिकया। हाँ तृतीय तत्पुरुष समास भी है मुख नासिकया वचन, मुख नासिका वचन। मुखनासिकया वचन मुखनासिका वचन मुख नासिकया वचन मुखनासिका वचन तृतीया तत्पुरुष नासिकया तृतीया है ना जी मुखनासिकया वचन मुखनासिका वचन ये तृतीया तृतीया तत्पुरुष समास हो गया तो अर्थ क्या हो गया मुख सहित नासिका से बोले जाने वाला वर्ण मुख सहित नासिका से जो वर्ण उच्चारित होता है जो वर्ण बोला जाता है क्योंकि वचन माने उच्चते या जो बोला जाता है तो मुख सहित नासिका से जो बोला जाता है उसका नाम अनुनासिक है तो मुख नासिका वचन अनुनासिक भवती यही अर्थ हो गया मुख नासिका वचन अर्थ हो गया अजय तो मैं क्या करूं मैं बोल रहा हूं मुख नासिका वचन का क्या अर्थ हुआ बताइए आपको मैं बता दिया कि तृतीय तत्पुरुष समास है क्या अर्थ हुआ और सब आपने कहां से ले आया अभी जो समास कर रहे हैं उस पर चलिए ना अभी और शब्द कहाँ आया और शब्द आया ही नहीं यहाँ पर पहले आपको हमने अर्थ कराया मुखेन सहिता मुखेन सहिता का क्या अर्थ हुआ जी बताइए मुखेन सह का क्या अर्थ हुआ सह सहिता छोड़िए मुखेन सह का क्या अर्थ हुआ हेलो चौपट नाथ गिरधारी मैं बोल रहा हूं बोलो तो रामेन सह लक्ष्मण आगच्छति क्या अर्थ हुआ मैं बोल रहा हूं कि रामेन सह लक्ष्मण आगच्छति इसका क्या अर्थ हुआ राम के साथ लक्ष्मण आया वहां पर तो आपने ठीक अर्थ लिखा बोला ऐसे ही यहाँ पर मुखेन सह का मतलब क्या हुआ मुखेन सह नासिका क्या अर्थ हुआ हाँ ये अर्थ हुआ ना यही तो मैं कहना चाह रहा था कि मुख के साथ नासिका मुखेन सह नासिका माने मुख के साथ नासिका और फिर मुख नासिकया वचन है तो क्या अर्थ हो गया मुख के साथ नासिका से मुख के साथ नासिका से जो बोला जाता है वचन का अर्थ हमने क्या बोला था उच्चते यह माने जो बोला जाता है वचन माने क्या है जी जो कहा जाता है क्योंकि वचन का अर्थ है उच्चते यह कर्म अर्थ में है कि जो बोला जाता है जो कहा जाता है जो वर्ण कहा जाता है तो अर्थ हो गया कि मुख के साथ नासिका से जो वर्ण कहा जाता है जो वर्ण बोला जाता है उस वर्ण का नाम है अनुनासिक समझ में आ गया वर्ण का नाम है मुखनासिक उस वर्ण का नाम है अनुनासिक अनुनासिक मुख सहित नासिका से जो वर्ण बोला जाता है मुख के साथ नाक से जो वर्ण बोला जाता है उसका नाम है अनुनासिक वर्ण समझ में आया भाई जी आप समझे हाँ तो मुख सहित नासिका से जो वर्ण बोला जाता है उसका नाम अनुनासिक है तो अब आइए अपने प्रसंग में तो इसमें तृतीया तत्पुरुष गर्भ तृतीया तत्पुरुष समास है इस चीज को समझ लीजिएगा कि फिर एक मुखेन सहिता मुख सहिता ये चतुर्थ समास है, फिर मुख सहिता नासिका मुख नासिका ये कर्मधारय समास है, और फिर मुख नासिकया वचन मुख नासिका वचन तृतीया तत्पुरुष कर्मधारय गर्भ तृतीय तत्पुरुष समास है, ऐसा है। तो यहां पर अनुनासिक तो भज जो है भज ये जो भज है इस भज में अ की अनुनासिक संज्ञा है। तो प्रश्न ये हुआ कि भाई अनुनासिक कहां दिखता है, सुनाई तो देता नहीं है। भज धातु पाठ में आप जो देखेंगे तो धातु पाठ में वो तो सुनाई नहीं देता है, धातु पाठ में वो तो सुनाई नहीं देता है। तो हम कैसे पता करें, तो उसका उत्तर है प्रतिज्ञानुनासिक क्या पाणिनिया। ये हमने कल इस पर समझा दिया था कि पाणिनि के शिष्य जो हैं वो जानते हैं कि कहां अनुनासिक है कहां ना, वो प्रतिज्ञा करते हैं कि यहां अनुनासिक है यहां अनुनासिक नहीं है। इसलिए प्रतिज्ञान का विषय अनुनासिक के पाणिनि के शिष्य करते हैं, या पाणिनिया का अर्थ ये अर्थ होगा कि पाणिनि प्रोक्ता वर्णा। पाणिनिया का दो अर्थ हो जाएगा, एक तो पाणिनिया माने पाणिनि शिष्य पाणिनि के शिष्य, और दूसरा पाणिनिया का अर्थ भी जो पाणिनिना प्रोक्तम इति पाणिनियम, या पाणिनिया पाणिनि प्रोक्तम इति पाणिनीय वर्ण हो जाएगा। पाणिनिया माने पाणिनिया का अर्थ दूसरा अर्थ हो गया पाणिनि के द्वारा प्रोक्त वर्ण। ये प्रतिज्ञान का विषय है, ये प्रतिज्ञा का विषय है कि यहाँ अनुनासिक है या अनुनासिक नहीं है स्थिति को देख करके। तो भज में अ जो है उसका नाम अनुनासिक हो गया। अब अनुनासिक जो हुआ तो एक सूत्र है, माने अनुनासिक हो गया तो उपदेशे जननासिकेत से उपदेश में अनुनासिक अच का नाम इत है, तो ज में जो अ है उसका नाम इत हो गया, और इत होने से क्या हुआ तो तस्य लोपः, निकालो तस्य लोपः सूत्र, तस्य लोपः सूत्र निकालो, एक तीन शायद नौ नंबर सूत्र है या कितना नंबर सूत्र है, एक निकाल लिया तस्य लोपः, तस्य लोपः एक तीन नौ है, बहुत सुंदर। तो तस्य लोपः देखो ऊपर उपदेशे जननासिकेत, फिर जो है हलंत्यम नौ विभक्त तुष्माः, उसके बाद क्या है जी नौ विभक्त तुष्माः टूटवा, उसके आगे बोलते जाइए शक प्रत्यय चुटू लशक तदिते तस्य लोपः, हाँ सब प्रत्यय चुटू लशक तदिते। तो ये सभी इत का प्रसंग है, तो ये सब इत वहां पर पूर्ण शब्द तस्य लोपः, जिसका हमने नाम इत रखा है उसका, तस्य माने उसका पूर्व का परामर्शक है, तत् माने जो ऊपर जो जिसका नाम जिसका नाम हमने इत रखा है उसका लोप हो जाता है। तो तस्य इतः लोपो भवति, इत की अनुवृत्ति इसमें आ रही है उपदेशे जननासिक इत से, और तस्य षष्ठी है इसलिए इत प्रथमा वो भी षष्ठी बदल जाएगा, अर्थवशात विभक्ति विपरिणाम, अर्थ के कारण विभक्ति बदल जाता है बदल जाती है। तो यहाँ पर जो इत है इतः बन जाएगा, तस्य इतः लोपः माने तस्य इतः में य और अ में आदि इ में आदगुना हो गया तो ए बन गया, तो तस्येतः लोपः, और तस्येतः में विसर्ग माने संधि है ल है इसलिए ओ हो जाएगा, तो तस्येतो लोपः भवति माने तस्य इत संजकस्य लोपः आदेश भवति, उस इत संजक के स्थान में लोप आदेश होता है, तस्य इस संजक से स्थाने लोप, तस्य षष्ठी है इसलिए यहाँ पर स्थाने अर्थ हो जाएगा षष्ठी स्थान योगा से, तो तस्य इस संजक से स्थाने लोप आदेश भवति, क्या अर्थ हो गया जी पहला बस सदा पहले सरल अर्थ कीजिए, तस्य इतः लोपः भवति, क्या जी तस्य इतः लोपः भवति, अब वो इत माने संजकस्य है, तस्य इत संजकस्य लोप आदेश, जब भी पहे तो प्रथम व्यक्ति आदेश होगा तो लोप आदेश भवति, तस्य इत संजकस्य स्थाने लोप आदेश भवति, उस इत संजक के स्थान पर लोप होता है। तो लोप किसका नाम है, प्रश्न ये हुआ कि लोप किसको कहते हैं, तो अष्टाध्याय का सूत्र है अदर्शनम लोप। क्या है जी, अदर्शनम लोप, अदर्शनम लोप, अदर्शनम लोप, अ माने नहीं, न दर्शनम इति अदर्शनम, मने दर्शन न देना, दर्शन न होना ही लोप है, मने दिखाई न देना ही लोप है, दिखाई न देने का नाम लोप है। किसका नाम लोप है जी, दिखाई न देने का नाम। हाँ, तो लोप मने अभाव, लोप मने क्या हुआ जी, अभाव। और हमने पहले भी बताया हुआ कि अभाव जो है पांच प्रकार का है, तो अदर्शनम लोप, इस पर हम कल विशेष इस पर चर्चा करेंगे अदर्शनम लोप पर। वैसे ज में अ जो है उसको काट दीजिए और लिख दीजिए भज, ज हलंत भज, यहां तक हमने सिद्ध कर दिया भज, माने भजो, भजो जो था वो अब भज बन गया, ज हलंत हो गया भज बन गया, हाँ वहां पर अ में एक क्रॉस लगा दीजिए, काट दीजिए ऐसे करके ऑब्लिक, जैसे क्या कैसे करते हैं उसको, क्या कहते हैं जी आनंद जी, क्या कहेंगे ऐसे जो ऑब्लिक करके काट देते हैं उससे खड़ी लकीर से, या थोड़ा टेढ़ा करके काट दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, स्लैश कर दीजिए जैसे, हाँ जो भी स्लैश या जो कुछ भी है वो करके कर दीजिए तो भज होगा। तो अदर्शनम लोप पर हमने कभी भी चर्चा किया भी था, परंतु कल इस पर हम फिर बताएंगे, अदर्शनम लोप माने लोप माने अभाव, न दिखाई देना, तो लोप तो पांच प्रकार के लोप है, उसमें से ये कौन सा लोप है, इस चीज को कल हम आपको समझाएंगे। और किसी को कोई प्रश्न है, अनंत जी आपको कोई प्रश्न है, नहीं है सर, वेणु जी आपको कोई प्रश्न है, जी नहीं, नहीं है, समझ में आ रहा है वेणु जी आपको, जी आ रहा है। और सुनीता बहन जी, स्वाति बहन जी, जय जी, आप लोगों को समझ में आया, आज जी कोई प्रश्न नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। और गुरुकुल में आप लोगों को कोई प्रश्न है जी, अब आगे तक ठीक से नहीं हुए, बड़ा परेशानी है मुझे, आप लोगों को अभी तक जो समझाया वो समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए, तो इस पर आप लोग विचार कीजिएगा, कोई ज्यादा है ही नहीं, हमने सूत्र उपदेशे जलनाशकायत मुखनाशका वचननाशिकः तस्य लोपः प्रतिजननाशिक्या पाणिनीयः ये अदर्शनम लोपः, इतना हमने पढ़ाया, अदर्शनम लोपः पूरा नहीं पढ़ाया हूं, सामान्य रूप से अर्थ बता दिया हूं, कल बताऊंगा, परंतु इतने सूत्र की तैयारी होनी चाहिए, एक दो तीन चार और एक परिभाषा प्रतिज्ञानाशिका पंक्ति, पांच, पांच सूत्र मस्तिष्क में बैठ जाना चाहिए, आप ये मत समझिएगा कि केवल वृद्धि राधे जी हुआ, आपको पांच सूत्र हमने पढ़ा दिया अच्छी तरीके से, केवल अदर्शनम लोप को छोड़ करके, तो मैंने तीन मैंने उपदेश से जब नाश कही तो मुखनाश का वचन नाशिक तस्य लोप तीन वो और एक परिभाषा प्रत्यनाशिक क्या पाणिनीय ये पढ़ा दिया, तो ये पक्का होना चाहिए, अदर्शनम लोप भी प्रथम वृत्ति में देख करके देख लीजिएगा, कल हम इसको आपको बताएंगे, आप इस भ्रांति में नहीं रहिएगा श्रवण जी कि बस ये है कि वो तो अभी इतना ही है तो चलो कोई बात नहीं, आपको लगता है कि अभी ये है, इसमें बहुत कुछ आपको हमने बता दिया, बहुत कुछ पढ़ाया, तो आप इसकी तैयारी जितना करेंगे उतना अधिक आपको लाभ होगा। चलिए हम मंत्र पाठ करते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शांति शांति शांति। नमस्ते नमस्ते आचार्य नमस्ते।